إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله اعلموا بأن دين الإسلام هو دين العلم أعلى من شأنه وحث على تحصيله وطلبه ورفع مقام أهله ويكفي دلالة على ذلك أن أول آيات القرآن نزولا قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لكزام الإسلام تبويني يقوى دين الإسلام لدين يمركوان بمتنجي والدعين دين الإسلام هو دين العلم لدين يليم hakika Uislamu ala mishani umetukuza jambo la ilmu na ukalikuza jambo la ilmu wa hasa ala tahsilihi wa talabi na kadhalika dini yetu ya Uislamu umehimiza na kuamrisha juu ya kutafuta elimu juu ya kukusanya elimu kuisoma elimu na kuifahamu kadhalika warafa maqama ahli na Uislamu umetukuza cheo cha mwanachuoni Uislamu umetukuza cheo cha ilmu ويكفي دلالة على ذلك أن أول آيات القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره. لكزام الإسلام يتشليزة كوليش وتكوف وعيد كوليش وكوف وجب العيد وجب العيد هو الله سبحانه وتعالى آية زمان زبط كتاب جاته آية زمان زبط القرآن تسترمشة آية كمزيلة زيميزة وجب العيد الله سبحانه وتعالى mwanzo mwanzo kuteremsha ayati zake aliteremsha kitabu chake amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam iqra soma na ujifunze na utambue kwa hivyo ndugu zangu waislamu hakika dini ya uislamu dini ya ilmu hakika uislamu kufahamika na mtu kufanyia kazi haizi kufahamu na kufanyia kazi bila ilmu kwa hivyo ndugu zangu waislamu uislamu dini ya ilmu asema Sheikh Rabia bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah kuonesha utukufu wa ilmu na kuonesha kuwa Uislamu ni dini ya ilmu. Falilmu huwa al-asas wal asas fi hayati hadhihi al-umma min awwaliha ila an taquma as-sa'a la sa'adata lahum aw la qiyama lahum wa la sa'adata lahum illa bil ilmi alladhi huwa al-wahyu wal mutamathil fil kitabi wa sunnah. Al-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah akionesha utukufu wa ilmu na akionesha ukubwa wa ilmu na umuhimu wa ilmu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Uislamu. Asema fal ilm huwa al asas, hakika elimu ndio msingi wa dini yetu ya Kiislamu. Hakika Uislamu hauwezi kusimama biduni ilmu. Hakika Muislamu hawezi kufahamu Uislamu wake pasipo na ilmu. Hawezi kufanyia kazi Uislamu na akaufahamu vizuri na akaupata Uislamu biduni ilmu. Lazima Muislamu awe na ilmu. Awe na ilmu ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kama anavyosema Sheikh Rabia bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, fal-ilm huwa al-asas, ndio msingi. Wal-asas fi hayati hadhihi al-ummati min awwaliha ila an taquma as-sa'a. Hakika elimu ndio msingi wa umma huu, mwanzo wa umma huu mpaka kiyama kisimame. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, elimu ni msingi, elimu ni msingi wa umma huu, mwanzo wa umma huu, tokea Allah subhanahu wa ta'ala mtumilize mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho wa umma huu, Uislamu ama elimu hiyo itakuwa ndio msingi katika dini yetu hii ya Kiislamu. Endelea kusema Sheikh Rabia bin Hadi hafidhahullah, la qiyama lahum wa la sa'adata lahum illa bil ilm alladhi huwa alwahy. Umma huu hauwezi kusimama, wala umma huu hauwezi kupata saada, umma huu hauwezi kupiga hatua, illa bil ilm alladhi huwa alwahy, isipokuwa kwa elimu ambayo kwamba ni wahyu kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wal mutamathil fil kitabi wa sunna. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, jambo la elimu ni jambo tukufu sana. Dini ya Uislamu dini ya ilmu. Muislamu hawezi kufahamu Uislamu, hawezi kufanyia ukazi Uislamu kama hana ilmu. Ni atosheleza tu aya za mwanzo zilizoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, aya kama zile zaongea kuhusiana na ilmu. Kwa hivyo atosheleza aya za kwanza katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam zaongea kuhusu ilmu, kuonesha utukufu wa ilmu na kuonesha jambo la ilmu. Yakulu al-Hakimi rahimahullah, yakfika fi dhaka ula surati nazalat ala nabiyika ahli surati al-qalam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yatosheleza kuwa aya za mwanzo aziteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam zaongelea kuhusiana na ilmu. Kwa hivyo elimu ni jambo tukufu, na dini yetu ya Kiislamu imehimiza jambo la ilmu, na kadhalika dini ya Kiislamu isimami biduni la ilmu. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Rabia bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah endelea kusema katika maneno yake, waqad arafa أسلافنا الصالحون قيمة العلم ومكانته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوافدون من أنحاء الجزيرة ليتلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Asema Sheikh Rabia hafidhahullah, hakika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wajawemo waliotangulia, walitambua umuhimu wa ilmu, walitambua qima ta ilmu, wakatambua makana ta ilmu, sehemu ya ilmu, walitambua kuwa ilmu ni jambo tukufu na kuwa dini yao haiwezi kusimama biduni la ilmu. Akasema hafidhahullah, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum, na walikuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, baada ya kutambua qima ta ilmu wa makana ta ilmu, yatawafaduna min anha aljazira, wakisafiri sehemu za mbalimbali, kutoka sehemu za mbalimbali, wakifanya rihla kwa ajili gani? Liyatalaka ilma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wanasafiri sehemu za mbalimbali kumjia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupokea ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, intilaqan min qawli Allahi tabarak wa ta'ala, na ni kwa ajili ya kuitendea kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alivyosema, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Maswahaba ilikuwa kibura na wakisafiri kuelekea kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, limadha? Kwa ajili ya kupokea ilmu, maana walitambua kuwa Uislamu hauendi bila ilmu, walitambua kuwa dini yao hawezi kuifahamu na dini yao haiwezi kusimama biduni ilmu, na wakatambua kuwa Uislamu usimami wala Uislamu hawezi kupata furaha wakapata saada wakapata aiza biduni ilmu. Ndio maana ikawa naenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam makundi kwa makundi, wakifanya kazi kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza katika kitabu chake watu kutoka na kugura na kuitafuta ilmu, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Aya hii maswahaba walikuwa kitendea kazi, Allah subhanahu wa ta'ala sema kitoke kikundi cha waumini kwa ajili gani? Chende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kutafuta ilmu, na wakipata ilmu warejee kwa jamaa zao wapate kuwaonya na kuwalingania jamaa zao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dinul Islam huwa dinul ilm, dini yetu ya Kiislamu ndio dini ya ilm, na wale wajawemo waliotangulia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walitambua umuhimu wa ilmu, ndio maana ikawa wanasafiri kuelekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, limadha? Liyatalaqau alilma, kwa ajili ya kutafuta elimu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Waislamu wafawe na nashab, wafawe na hirzi na kubwa kuisoma dini, wawe na kubwa kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maana Muislamu hawezi kuifahamu dini yake, Muislamu hawezi kujua Uislamu na Uislamu wake hauwezi kuliweka biduni la ilmu. Kwa hivyo jambo hili maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitambua, ndio maana ikawa namuendea Mtume sallallahu alaihi wasallam makundi kwa makundi. Fi sahihain an hadith Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, imekuja katika sahihain katika hadithi ya Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu. Tumsikize sahabi jalili huyu asemaje. Asema sahabi huyu radiyallahu anhu, qadimna wa nahnu shababatun mutaqaribuna ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqamna 'indahu nahwan min 20 yawman. Huyu sahabi jalil asema tulimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulisafiri kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa sisi ni vijana ambao kwamba umri wetu wafatana, ni vijana wa marika, ni vijana wa umri mmoja. Kwa hivyo tukamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema radiyallahu anhu, faqamna 'indahu nahwan min 20 yawman, tukaketi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban siku 20. Kwa hivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu aelezea kisa hichi, asema kuwa walimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaketi kwake takriban siku 20. Wanafanyaje? Asema radiyallahu anhu, falamma raa anna qad ishaqna ila ahlina, walipoketi pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sahabi huyu yasema pindi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona sasa kuanza kutamani jamaa zetu, maana wametoka takriban siku 20 wameacha jamaa zao nyumbani, wanaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanyaje, takuja kuelezea. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni mwalimu, ni mwalimu awachambua yeye wanafunzi. Hasa Mtume alipoona wale maswahaba wametoka na wanatamani nyumbani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, irjiu ila ahlikum waqimu fihim, kuwa regeni kwa jamaa zenu, tosha sasa, regeni kwa jamaa zenu na mwende mkaketi nao. Mkishafika kwa jamaa zenu, faalimuhum wamuruhum, wafundisheni dini, yale ambayo kwamba niliowafundisha ndeni mkawafundishe. Kwa hivyo wale maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Sheikh Rabi' hafidhahullah asema, waqad arafa aslafuna salihun qimata al-'ilm wa makanata al-'ilm, wale waja wema waliotangulia miongoni mwa maswahaba na tabi'un na atba'a at-tabi'in walitambua qima cha 'ilm, utukufu wa 'ilm, wakatambua kuwa dini ya Uislamu isimami biduni 'ilm. Ndio maana ikawa inaenda makundi kwa makundi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Mtume akamwambia, rejeeni kwa jamaa zenu, muende mkaketi nao, ukifika huko faalimuhum, wafundisheni, wamuruhum, na muamrishe, wafundisheni yale ambayo kwamba mmeyasoma kwangu, na muamrishe awami zile ambazo kwamba mmezipokea kwangu. Kadhalika sahabi jalil akasema, wa idha hadarat as-sala, yani Mtume aliwaambia, Mtume anawaambia maswahaba, wa idha hadarat as-sala, na swala itakapofika, faliyuadhin lakum ahadukum, mmoja wenu muadhini. Kwa hivyo katika hali ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha, aliwafundisha swala, akamwambia kuwa mkirejea kwa jamaa zenu, ikifika wakati wa swala, basi mmoja wenu muadhini, waliya ummakum akbarukum, na mmoja wenu wasimame waongoze katika swala, mkubwa wenu yule ambaye kwamba ni mtambuzi wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, asimame awaswalishe. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama raaitumuni usalli, na mswali kama mnavyoona mimi hivi nikiswali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walitambua qima cha 'ilm, ndio maana wakasafiri kuelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka sehemu mbalimbali. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kupokea 'ilm, maana wanatambua kuwa dini yao haisimami bila 'ilm. Umoja wa Kiislamu upatikani biduni 'ilm, maisha ya Uislamu ipatikani biduni 'ilm. Kwa hivyo kaketi pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha na akawaambia, mkirejea kwa jamaa zenu, swallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoona mimi hivi nikiswali. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima Muislamu ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima Muislamu ajifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dini ya Uislamu haifahamiki kama mtu hajajifunza, lazima ujifunze. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kaimiza, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu bid-dini wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Masahaba kaitendia kazi aya. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu wajibidiishe kwa ajili ya 'ilm. Uislamu usimami biduni 'ilm. Na hakuna jambo kubwa ambalo kwamba limewadhuru Waislamu katika asri hii na katika enzi hizi zaidi ya kule kwa wajinga na dini yao. Yakulu Sheikh Mukbil rahimahullah, a'zamu shay'in dharrana huwa jahluna bidinina. Asema Sheikh Mukbil rahimahullah, jambo kubwa ambalo kwamba limetudhuru sisi Waislamu, a'zamu shay'in dharrana, jambo kubwa ambalo kwamba limetudhuru sisi Waislamu, huwa jahduna bidinina, ni ujinga wetu katika dini yetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dini ya Uislamu ni dini ya ilmu. Dini ya Kiislamu haifahamiki biduni ilmu. Haiwezekani Muislamu akaswali, akafunga, akaufanyia Uislamu kazi biduni ilmu wa taaribu. Ndio maana wale waja wema waliotangulia wamesema kuwa man abada Allah biduni ilmin kana yusiru akthara mimma yuslih. Yule mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na ilmu, kuharibu kwake ni kwingi kuliko kutengeneza. Ina maana yeye mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala biduni ilmu waharibu kuliko kutengeneza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dini ya Uislamu huwa dini ya ilmu, ni dini ya elimu. A'la min sha'ni, Uislamu umetukuza jambo la ilmu. Wa hatta ala ta'sirihi wa qalbi, na Uislamu umeamrisha na kuhimiza juu ya watu kutafuta ilmu, kuitafuta ilmu na kuikusanya ilmu na kuifanyia kazi, kadhalika wa rafa'a maqama ahli, na Uislamu umenyanyua vyo kwa wanachuoni, vyo kwa wale ambao kwamba wana ilmu. Wa yakfi dilalatan ala dhalika anna awwala ayati alqur'ani nuzulan, kama tulivyoelezea, yatosheleza kuwa aya za mwanzo kumshikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya ambazo kwamba zaambisha kuhusiana na ilmu. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوغو إسلام كتك خطبة إذن وقوانزة تميليزي أقوى بأن دين الإسلام هو دين العلم هو دين الإسلام لدين العلم حقيقة الإسلام hasa ala tahsili wa talabi wa a'la sha'ni, Uislamu umehimiza juu ya jambo la kutafuta ilmu. Maana saada ya Uislamu na hiza ya Uislamu na utukufu wa Uislamu na umoja wa Uislamu haupatikani biduni ilmu. Waislamu hawezi kupata saada wakapata furaha katika maisha yao, wakapata umoja katika maisha yao, wakapata hiza na kule kunusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala biduni ilmu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaimiza jambo kama hili, kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam pia ameimiza jambo kama hili. Warafa maqama ahli, na Uislamu umenyanyua cheo cha wanachuoni na vyeo vya wanachuoni. Kwa hivyo Uislamu umetukuza jambo la ilmu, na Uislamu kawanyanyua wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ilmu, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja za juu wale ambao kwamba amewajalia ilmu ndani yake. Kadhalika pia tumesema kuwa aya za mwanzo kumshikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni aya zenye kuhimiza juu ya jambo la ilmu. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Aya za mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa kusoma. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, fal ilmu huwa al asas. Ilmu ni asas, ndio msingi wa dini yetu hii. Wal asas fi hayati hadhi al ummati min awwaliha ila taquma saa. Na ilmu ndio msingi wa dini hii mwanzo wao na mpaka kiyama kisimame. Wale wema waliotangulia mwanzo hawakufaulu isipokuwa kwa ilmu. Aiza waliokuwa nayo ni aiza hawakuipata biduni ilmu isipokuwa kwa ilmu. Kwa hivyo ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha ilmu, akaamrisha watu kutafuta ilmu, elimu ambayo kwamba imekuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu Islam, asema Sheikh Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laqad dallat al-adilla al-shar'iyya من الكتاب والسنة على فضل العلم والتفقه في الدين وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والأجر الجزيل والعاقبة الحميدة لمن أصلح الله نيته ومن عليه بالتوفيق. لوزام الإسلام بن باز رحمه الله كما لنياك يا إليزيه وتكفو علم أسمع حقيقة مفوجة katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, al-adilla, dalili nyingi. Kwa hivyo kumekuja dalili nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ala madha, ala fadli al-ilmi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, aya ni nyingi na ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi zenye kuonesha utukufu wa ilmu na zenye kuonesha umuhimu wa ilmu. Watafaqquh bi din, na muislamu kuifahamu dini yake. وما يترتب على ذلك من الخير العظيم والاجر الجزيل نايات واحاديث بل بل زينكونيش utukufu wa ilmu na faida kubwa ambayo kwamba anaipata yule mwenye ilmu na malipo makubwa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia yule ambaye kwamba ana ilmu liman aslaha Allah niyatahu wa manna alayhi bitawfiq. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tutataja baadhi ya adilla ambazo kwamba zaonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu na kuhimiza katika jambo la ilmu, kama tulivyosema kuwa dini ya Uislamu imeeleza katika jambo kama hili. Ndugu zangu Waislamu, min al-adilla katika dalili zilizoonyesha utukufu wa ilmu na utukufu wa wale walio baidi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, shahida Allah annahu la ilaha illahu wal malaika wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Ni aya katika sura Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya aya hii aelezea utukufu wa ilmu. Asema kuwa shahida Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ameshuhudia annahu la ilaha illahu, kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Walmalaika kadhalika, malaika pia wameshuhudia umoja wa Allah kule kupokeshwa Allah na kuabudiwa yeye peke yake. Kadhalika Allah akasema wa ulul ilmi qaiman bil qist, na kadhalika wanachuoni. Kwa hivyo aya hii Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema wanachuoni wanashuhudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake. Wanachuoni wa Kiislamu wanashuhudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kustahili kuabudiwa yeye peke yake. Qala ulama rahimahullah wa qad tadammanat al-ayat al-karima tazkiyat Allah lil-ulama wa tahdilahum id la yastashidu min khalqihi illa al-udul wa annahu subhanahu istashhadahum ala ajalli mashhudin bih wa huwa tawhiduhu wa ja'ala shahadatahum hujjatan ala al-munkirin fahum bimanzilati adillati wa ayatihi wa barahinihi dallati ala tawhidihi. Kwa hivyo katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aonesha utukufu wa wanachuoni. Hii aya ndani yake imekusanya kuwa wanachuoni ni watu waadilifu, kuwa wanachuoni ni watu bora, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka shahada yake na shahada ya malaika pamoja na shahada ya wanachuoni. Kuonesha wanachuoni ni waadilifu, Allah subhanahu wa ta'ala akakwambia wanachuoni wanashuhudia annahu la ilaha illallah. Na ndugu zangu Waislamu, tambueni illa yashhadu min khalqihi illa al-udul, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atoe ushuhuda kwa viumbe vyake isipokuwa wale ambao kwamba ni waadilifu. Kwa hivyo aya hii ikaonyesha kuwa wanachuoni ni waadilifu, wanachuoni wanashuhudia kuwa hapana mola mwenye kupasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kaunga shahada yake na shahada ya malaika pamoja na shahada ya wanachuoni. Kwa hivyo aya hii kuna dalili ya wazi kuonyesha utukufu wa ilmu na utukufu wa wanachuoni. Kadhalika katika aya Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala tuelezea katika kitabu chake, hakika wale ambao kwamba wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika ya kumcha katika waja wake ni al-ulama, wanatuoni ulama wa sharia, watu waliosoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakaifahamu. Qala Ibn Rajab rahimahullah, man kana billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa afalihi wa ahkamihi a'lam kana lahu akhsha wa atqa wa innama tanqusu al-khashyatu wa at-taqwa bihasabi nafsi al-ma'rifati billah. Ibn Rajab akielezea hii asema, yule ambaye kwamba atakuwa mjuzi akamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, atakuwa na elimu ya sharia, akamtambua Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na kwa sifa zake na kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala wa fa'alihi na vitendo vyake wa ahkami na sheria yake, kana lahu akhsha wa atqa, itakuwa namuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hakuna mwenye kumuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya wanachuoni. Wanachuoni ndio wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kumcha, maana wamemtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wamesoma kitabu chake, wakasoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi wa ahkamihi. Kadhalika Ibn Rajab rahimahullah akasema, wa inna ma tanqusul khashyatu wattaqwa bihasabi nafsi al-ma'rifati billah, na ucha Mungu wa mtu na kule kumwogopa mtu Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili kwake yeye lapungua kadri anapokuwa na upungufu katika nini, katika jambo la ilmu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili lapatikana kwa kadri ya kiwango cha mtu cha ilmu. Elimu yako ikiwa ni ya juu, basi bila shaka itakuwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa basira ya hali ya juu, itakuwa unamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kumwabudu. Na elimu yako ikiwa ni ya chini, ama mtu ikiwa ni jahili, kivipi atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya kumwabudu? Lazima atakuwa na mapungufu katika ibada zake. Ndio maana jambo la ilmu dini yetu ya Kiislamu imehimiza sana, ndugu zangu Waislamu. Na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika tutaja baadhi ya hadithi zenye kuonesha utukufu wa ilmu. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. Mtume sallallahu alayhi wasallam akielezea utukufu wa ilmu na utukufu wa wanachuoni, asema hakika wanachuoni, ala inna al-ulamaa, warathatul anbiya ala inna ulama, hakika nani wanachuoni ni mawarithi wa mitume. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, waliomrithi mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wa ilmu, wanachuoni, wanafunzi Waislamu wenye kutafuta elimu. Ala inna ulama warathatul anbiya ala inna alanbiya lam yuwarithu dinara wala dirhaman. Kwa hivyo katika hadithi hii kuna ushahidi wa kuonesha utukufu wa ilmu na utukufu wa wanachuoni. Kadhalika yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yule ambaye kwamba atajitokeza na atashika njia kwa ajili ya kutafuta ilmu, kutafuta elimu ya kisheria, kama tulivyoelezea elimu ni elimu ya kisheria, elimu ambayo kwamba inapatikana katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yule ambaye kwamba atajitokeza kwa ajili ya kutafuta ilmu, basi malipo yake sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia sahali na anamfanyia wepesi njia yake ya kwenda peponi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, dalili zipo nyingi zenye kuonesha utukufu wa ilmu, dalili zipo nyingi zenye kuonesha umuhimu wa ilmu na zenye kuonesha fadhila ya ilmu. Dalili zipo wazi na ni nyingi kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya tuliyotaja ni kuhimizana katika kutafuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuitafuta ilmu, mtu kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atambue kuwa Uislamu wake na dini yake haiwezi kunyooka kama ana ilmu, na atambue kuwa yoyote mwenye kufanya ibada biduni ilmu kana mayusidu akthara mimma yuslih. Ndugu zangu Waislamu, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala kujalie min alladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.